teraz za 639 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 10. Anna Kowalik-Brakacji, zapraszam na serwis. Globalna awaria systemów informatycznych, są utrudnienia na lotniskach m.in. w Europie, w Australii sparaliżowane są media i banki. Wezwał do jedności, skrytykował Bidena i zapowiedział, że zakończy wojnę jednym telefonem. Donald Trump wystąpił na konwencji w Milwaukee. Woda w Słubicach i okolicznych miastach nie nadaje się do picia. Wykryto w niej bakterie z grupy coli. Co najmniej kilka lotnisk w Europie informuje o problemach z odprawą pasażerów. Przyczyną jest awaria techniczna. Utrudnienia występują m.in. w Berlinie, Amsterdamie i Edynburgu, a także w Turcji, Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Holandii, Nowej Zelandii, Niemczech i Indiach. W Australii sparaliżowane są media, banki, firmy telekomunikacyjne. Usterka dotknęła także terminale odpraw linii Qantas na lotniskach w całym kraju, w tym w Sydney i Canberrze. Rzecznik australijskiego ministra spraw wewnętrznych informuje, że nie ma żadnych informacji sugerujących, że jest to incydent związany z cyberbezpieczeństwem. Podobne zjawiska odnotowano w Stanach Zjednoczonych. W awarii komputery samoczynnie uruchamiają się ponownie lub pokazują komunikat o błędzie na niebieskim ekranie. Do jedności wezwał Donald Trump w pierwszym wystąpieniu po nieudanej próbie zamachu na jego życie. Przemawiał na konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee. Zapowiedzi jego sztabu wyborczego, że Ameryka zobaczy zmienionego Trumpa, nie spełniły się. Tak jak na wcześniejszych wiecach wyborczych, Trump ostro krytykował Bidena, ostrzegał przed zalewem nielegalnej imigracji i wychwalał Viktora Orbana. Z Milwaukee Marek Wałkuski. Trump rozpoczął wystąpienie od poruszającej relacji z niedawnego zamachu. Później jednak co chwila odchodził od przygotowanego tekstu i improwizował. Powtórzył m.in. nieudowodnioną nigdy tezę o oszustwach wyborczych. Użyli COVID-u, by oszukiwać. Nigdy więcej na to nie pozwolę. Trump argumentował, że za jego rządów nie było wojen i że gdy powróci do Białego Domu, na świecie, w tym na Ukrainie, zapanuje pokój. Jestem w stanie zakończyć wojny jednym telefonem. Trump powołał się przy tym na opinię Viktora Orbana. On powiedział, że jest tylko jeden sposób na rozwiązanie problemu. Musicie ponownie wybrać Donalda Trumpa, bo trzymał wszystkich na dystans. Trump chwalił się, że miał dobre relacje nawet z Kim Jong-unem. Dogadywałem się z nim. Myślę, że on chce mojego powrotu. Trump zapewnił, że gdy wygra wybory, Ameryka będzie wygrywać i wygrywać. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskiej administracji należy szukać szansy dla polskich interesów, uważa wiceszef MON Paweł Zalewski. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce przekonywał, że składane przez Donalda Trumpa zapowiedzi natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie są częścią kampanii wyborczej. Paweł Zalewski podkreślił, że wskazują na to rozmowy, które przeprowadził z doradcami Trumpa. I w tym jest szansa. To, że on chce to zrobić w taki sposób dosyć prosty, tak? To znaczy chce porozmawiać z Putinem i powiedzieć mu, że jeżeli nie zakończy w tym momencie wojny, to on dozbroi Ukrainę w taki sposób, żeby zwyciężyła z Rosją, no to może zastanawiać się nad realnością takiego planu, prawda? Nad jego powagą, nad wykonalnością. Tu widać wyraźnie, że on chce zakończenia wojny, a nie zwycięstwa Putina. To są dwie różne rzeczy. Wiceminister obrony dodał, że polskie władze mają podobne do Donalda Trumpa poglądy na temat tego, że wszystkie państwa NATO powinny zwiększyć swój potencjał obronny i przeznaczać na ten cel więcej pieniędzy. Woda z wodociągu zaopatrującego Słubice, Kunowice, Nowy Lubusz, Kolonie Nowy Lubusz oraz Pławidło nie nadaje się do spożycia. Zostały w niej wykryte bakterie z grupy coli, informuje Sanepid. Trwają prace nad uzdatnianiem wody. We wszystkich miejscowościach zostaną ustawione beczkowozy. I na koniec Festiwal Kultur Świata Globaltika, który rozpoczyna się w Gdyni. Przez 3 dni w Parku Kolibki będzie można muzycznie zwiedzić świat, zapowiada dyrektor wydarzenia Ewa Lamża. W tym roku zaprosimy Państwa do Senegalu z orkiestrą Baobab. Będzie zespół z Węgier Szenderge, ale będzie też kapela Wowakin z Polski, która zaprosi na potańcówkę. Także będziemy mieli możliwość tańców, hulanek z DJ-em Robertem Soko z Berlina, który bałkańskie klimaty przedstawi na festiwalu. Inne zespoły to Jupiter and Oques z Konga, Buz Ayaz z Cypr, Justin Adams z Wielka Brytania. Poza koncertami zaplanowano projekt

can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers are better. Hurting my soul to know they passed away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on to get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers are better. Yeah, him, it ain't no debate. What I'm doing playing in Paris like I'm holding eight. Used to be too embarrassing, my voice would break. Till I blow up the game like I'm Boise State. Hey, it's value in the journey. My only L is all the lessons that you learn me. They politic on my progression and my worthy. I'm 30,000 feet, I really don't concern me. Woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers are better. Heard in my soul to know they passed away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers are better. Słychać, że to jest Kamasi Washington. Tak, zdecydowanie. Tak filmowo nawet się zrobiło, jakbym słuchała właśnie muzyki i ścieżki dźwiękowej do jakiegoś filmu. Ale to nie tylko Kamasi Washington, oczywiście także kalifornijski raper Blast. No i fragment albumu I Always Come Find With You, na który Blast zaprosił bardzo wielu ciekawych muzyków, bo to nie tylko Kamasi Washington, ale także na przykład Anderson .Paak czy 2 Chainz. No i co ciekawe, nie dostaliśmy też jednej płyty, tylko podobno aż 4. No, to jest też dość charakterystyczne obecnie w ogóle dla nowej muzyki, bo cały czas nowi artyści, mam wrażenie, gdzieś tam mają tę słabość do singli, właśnie tych krótszych form singlowo-epkowych, więc to chyba trochę jest taki znak czasów, jeżeli chodzi o te wydawnicze trendy. Natomiast ja tylko jeszcze dopowiem, co miałem na myśli z tym naszym zawahaniem, ponieważ tylu tych artystów pojawia się w utworach, które na przykład teraz na początku mamy dla Państwa przygotowane, przed momentem Blast i Kamasi Washington. No i na tej płycie oczywiście wiele więcej osób równie utalentowanych. A tutaj Childish Gambino z płytą zapowiadaną no już długo i oczekiwaną, mam wrażenie, to nagranie, które wydaje mi się od razu przykuwa uwagę, a to ze względu na obecność artystów właśnie gościnnych, takich jak Georgia Smith chociażby. I Amari. I'm just a country boy from Georgia. Your body's made for California. My love, your man does nothing but adore you. But I want Wyczekiwana płyta Childish Gambino, ostatnia pod tym szyldem, Band of Stone and the New World, razem z Donaldem, tutaj Amory i Flo Milli w utworze Talk My... No, tutaj może podstawimy wielokropek. No ale to jest płyta, na którą cały świat, mam wrażenie, czekał, zwłaszcza, że te zapowiedzi o tym, że będzie to ostatni album jako Childish Gambino, wzbudziły zainteresowanie, ale wydaje mi się, że jeszcze kariera będzie kontynuowana pod jakimś innym pseudonimem, albo może pod imieniem i nazwiskiem. Po prostu Donald Glover, może uspokoi się trochę. Dość eksperymentalna jest to płyta, mam wrażenie, tak nawet bardzo mocno, ale nie jest to żaden minus moim zdaniem. Ciekawe gościnne występy, bo to nie tylko właśnie Georgia Smith czy Amaray, ale na przykład Kruang Bin. I słuchać w tym utworze razem z Kruang Bin nagranym, że bardzo mocno się do gości dopasowuje i lubi właśnie eksperymentować. I to jest to, z czego chyba trochę też słynie Childish Gambino. A teraz co, Kanada? No to przeskakujemy w takim razie do Kanady. Alessia Cara i jej Dead Man, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ja się przyznam, że to jest jedno z moich pierwszych zetknięć z jej muzyką, ale no wpada w ucho niesamowicie. Właściwie tutaj węszy przebój, nie tylko radiowy, ale także w ogóle imprezowy. Bardzo mnie zaskoczyły te takie big bandowe elementy w tym utworze. Naprawdę ciekawe brzmienie. Wydaje mi się, że to może być też w ogóle taki komercyjny powrót Alessi Cary. Ona wprawdzie nigdzie nie zniknęła, ale mam wrażenie, że jej ostatnia płyta z 2021 roku jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że nigdzie nigdzie się nie pojawiła na pierwszych stronach gazet. No a bardzo bym sobie życzył, żeby ten powrót Alessia mogła zaliczyć, bo to jest artystka, którą w sumie obserwuję od pierwszej jej płyty Know It All. Ona się pojawiła w roku 2015 i tam wtedy taki przebój Scars to You Beautiful się pojawił na tej płycie. To był utwór, który tę płytę zamykał i wtedy wróżono Alessi właśnie ogromną karierę. To się oczywiście spełnia, natomiast myślę, że może jeszcze wiele, wiele więcej. Myślę, że jeżeli kolejne single będą brzmiały tak jak ten, no to zdecydowanie tak, spora jest szansa. Jest to pewien statement na pewno. Tak jest. To co teraz? Gramy. No to teraz trochę spokojniej. Dobrze, uspokajamy państwa. Niloufer Janie przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jumper off of it. Nothing Shines on This Island to Chloe Slater. Bardzo mi się podobało, przyznam szczerze. Naprawdę taki ciekawy. Ma trochę rys, mam wrażenie, gdzieś kojarzący się momentami, nawet z takimi zespołami jak Fontaine's DC, ale to ze względu na tę prędkość, którą narzuca i klimat taki trochę nawet punkowy, ale oczywiście to wszystko w takim ujęciu bardzo, bardzo dobrze popowym. I tak, to Chloe Slater właśnie prezentuje na nowej epce. Wokalnie też mam wrażenie, że podobna trochę właśnie do Nilu Ferjani, bo obie panie mają takie lekko przyprószone wokale, lekko rozmarzone też przy okazji, ale właśnie w zestawieniu z gitarami to wypada naprawdę, naprawdę znakomicie. To teraz mały przystanek na naszej liście przebojów. Proponujemy Państwu utwory, które oczywiście mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Lista Przebojów. Tam jest głosowanie, tam jest archiwum, tam są także nasze dotychczasowe notowania i oczywiście tam można oddać głosy. Na 30. miejscu w notowaniu numer 10 w ubiegłym tygodniu znalazł się zespół Pixies i można by troszeczkę im pomóc. You Are So Impatient, taki tytuł nosi to nagranie. I przypominamy, głosowanie do godziny 12, więc czasu zostało niewiele. Trójka. można jak nigdy nikt. Czy mogę przemilczeć? Zabrali ostatni krzyk, pierwszy wdech na orbicie. Podane i tylko zabrać. Nie cieszy nas ta zabawa, tylko my. Nie liczyłbym na więcej, tylko my. Nie skończą się te pierwsze, tylko my. Nie liczyłbym. No i w końcu coś po polsku. Tak się trochę porozpływaliśmy w tych dźwiękach. Marek Niedzielski, Tylko my, to za nami. Wydaje mi się, że to jest trochę kontrowersyjna opinia, ale mam takie poczucie, że on ma w sobie coś z Maca DeMarco. Może mieć, no taki na pewno klimat też trochę tworzy. Takie, wiesz, leniwe wokale, spokojne, gitara też w specyficzny sposób właśnie brzmi. Tak właśnie trochę jak DeMarco, także no, nie wiem. Wydaje mi się, że jest to w pewien sposób słuszne skojarzenie i chyba też komplement dla Marka Niedzielskiego. A może dla Maca DeMarco? Może. Możliwe, że tak. No to skoro po polsku, to możemy zostać trochę dłużej w tym klimacie. Kolejna ważna, wydaje mi się, epka tego tygodnia. Paulina Przybysz i jej Astro. Przyspieszam jej tętno, światło ma prędkość, jest dziś i jest wieczność, to all mankind. Wyjaśnić to ciężko, co czuję od wewnątrz. Mój but ma dziś lekko kosmiczny kształt. Uziemienia brak, bez astronomicznych sum wystarczy, jeśli numer tańczy tłum. dosięga mnie blask. Łaskoczy stardust, ciemna energia, ciemna materia, nocna bateria, tańcz. Od grawitacji mam detoks, umysł totalnie odleciał. Ciało to moja rakieta. Welcome to the space program. Kosmiczna Paulina Przybysz, bo to Space, tak jest tytuł tej epki, a to utwór Astro. O ile mi się wydaje, że jej poprzednia płyta, no taka była spokojna, przyjemna, popowa, to tutaj w takich trochę bangerowych klimatach ona się chyba trochę lepiej odnajduje. No i właśnie tutaj skojarzenie trochę bliźniacze do twojego skojarzenia, Marka. Maca DeMarco. No tak, tak powinno. Z dwóch marków. Tak, bo już prawie padło Mark de Niedźwiecki przed momentem i Niedzielski nawet. I stąd te różne potknięcia przy tych nazwiskach dwóch. Ale to skojarzenie, o którym mówiłem, które chciałem przytoczyć teraz, no to właśnie skojarzenie Pauliny Przybysz w tym wydaniu z Georgią Smith, która też lubi w podobne klimaty uderzać. Przynajmniej kilka lat temu bardzo często zahaczała o taki brytyjski typowy, no nawet drum and bass trochę momentami. Tak, ale obie artystki są właśnie takie wielowymiarowe i bardzo, bardzo lubią też kombinować z dźwiękami. Tutaj też mam wrażenie, że bardzo fajną przestrzeń dostała od swoich producentów, którym, no, tym głównym producentem na całej epce jest Wuja HZG, ale tutaj akurat utwór z Atutowym, to nie znaczy, że jakoś tam faworyzujemy szczególnie, ale po prostu myślę, że każdy utwór na tej płycie zasługuje na uwagę. I oczywiście odsyłam Państwa do odsłuchu, jak zwykle, no a teraz sięgamy po kolejnego zagranicznego artystę. To jest człowiek, który no wydaje mi się, że rozkochuje po prostu słuchaczy w sobie tymi dźwiękami, które tworzy i tym wysokim wokalem, który jest dla niego bardzo charakterystyczny. A to się zaraz przekonamy. No ja się czuję oczarowana. Miałeś rację. On tak robi. On tak robi już od dłuższego czasu. Ja pamiętam, że jak go odkryłem po raz pierwszy, to taki jeden cały dzień od początku do końca z nim spędziłem, jak go poznałem. Ta płyta sprzed kilku lat, już teraz one mi się zlały w jedną całość, bo wszystkie są przepiękne. No ale naprawdę warto sprawdzić Pale Jaya. A jego nowy album, czyli Low End Love Songs, 6 września tego roku się ukaże. To jest chyba też artysta taki samowystarczalny, bo z tego co słyszałam, sam produkuje, tworzy, komponuje, nagrywa, śpiewa. Gra na pianinie, także człowiek orkiestra. Śpiewa, tańczy, recytuje. I to jest też jeden z tych, którzy zakrywają twarz, nie zdradzają swojej tożsamości. I to nie jest ostatni taki, który dzisiaj się pojawi w audycji Nowe w Piątek. O, to czekamy w takim razie. A co teraz? No a teraz, no właśnie. Właśnie teraz ten człowiek, który również twarz lubi od czasu do czasu zakryć, pan Orville Peck, czyli zupełnie nowe ujęcie country, a razem z nim absolutna legenda, czyli Beck. Orville Peck i Beck. Those devils drink their one gold 45. Take a walk and cruise the strip at night. Looks like you got a question in your eyes. You win some, lose some, baby, who's got the time? That's right. And ruby red naga high. I bet my life on snake eyes, I don't mind. Cigarette burns on my black Levi's. Vegas gonna put my name up in lights tonight. Hanging from a chandelier. I got my blackjack, bootleg candy machine. Like a NASCAR, the little jumbo screen. Chain smoke, bail by 4 a.m. Wearing Oakley blades on a velvet water bed. Alligator wings in a attaché case. Cruising down the strip to a lonely place. Throwing ninja stars at a winter balloon. Drinking whiskey in the cocktail on the Monday after. Death Valley High, czyli Orville Peck i Beck, a sam Orville to jest jeden z tych artystów, którzy właśnie trochę nową jakość, w cudzysłowie nową jakość country wprowadzają, no bo teraz na przykład doświadczyliśmy jakiś czas temu płyty Beyoncé przecież, a Orville Peck to jest w ogóle połączenie dość nieoczywiste, bo jest to i country, i queerowe, i zupełnie nieoczywiste, więc naprawdę warto jest obserwować jednego i drugiego, bo oczywiście Beck tutaj również dołożył swoją cegiełkę bardzo wyraźnie i solidnie. Tak, słychać. Orville Peck, człowiek w masce nie tylko, bo także w kapeluszu i ten kapelusz słychać bardzo w tej muzyce, chociaż faktycznie w tym utworze nie aż tak bardzo. Jakoś mało country jak na niego, ale to było bardzo przyjemne brzmienie. To teraz Rex Orange County i Guitar Song. I was down and out in San Fran, hope they could try. I was a lonely stoner, I was always taking time. I wasn't safe for a second, I'm closing my eyes. I never felt at home until I got old and realized. I remember being 16, didn't know a thing with open eyes. I couldn't take the pain, but I was old enough to try. try. Looking at my reflection and wanting to die. I didn't like what I was seeing when I hoped I'm Orange County, czyli Alexander James O'Connor, we wrześniu, 6 września dokładnie opublikuje nową płytę The Alexander Technique. A to było Guitar Song z tej płyty, chociaż to nie tylko gitary, ale też piękna sekcja Denta. Kolejny miły wokal przed nami, ale też, no właśnie, instrumentalnie również będzie się działo dużo i pięknie. Tom LaFont, kolejny artysta, którego naprawdę warto znać. I na debu. Whisper to the universe.